tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 dzień maja. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest szósta, najnowsze wiadomości, Imre Romuald Wójcik. Ustawa o formie głosowania w tegorocznych wyborach prezydenckich przyjęta przez Sejm. Rekordowa liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Groza chorowań dotyczy Śląska. Narodową strategię bezpieczeństwa podpisał prezydent Andrzej Duda. Przepisy o sposobie głosowania w wyborach prezydenckich w tym roku przyjął Sejm. Przewidują one tryb mieszany. Wyborca będzie mógł głosować w lokalu wyborczym albo wybrać formę korespondencyjną. Za projektem ustawy było 244 posłów, jej przeciwnych 137, a 77 wstrzymało się od głosu. W trakcie prac nad ustawą zgłoszono 47 poprawek, 22 z nich zgłosił Klub Parlamentarny PiS. A przed głosowaniem nie odbyło się bez krytycznych głosów ze strony opozycji. Główny zarzut to przygotowanie nowych przepisów w formie specustawy. Ta ustawa jest specustawą, dlatego że jest uchwalana w sytuacji absolutnie niezwyczajnej. W sytuacji, do której doprowadziła obstrukcja opozycji w Senacie, bo nie pracował Senat 30 dni i obstrukcja w wielu samorządach. Tłumaczył formę procedowania poseł wnioskodawca z PiS Przemysław Czarnek. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zarzucił koalicji rządzącej pośpiech w pracach nad ustawą. Wbrew deklaracjom, że zrobimy coś wspólnie, odrzuciliście wszystkie poprawki, które miały gwarantować choć cień rzetelności przepisów, które zaprezentowaliście. Ustawa trafi teraz do Senatu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda będzie dziś rozmawiał na temat głosowania w trybie mieszanym z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Jak szybko stabilizacja może się zmienić w gwałtowny wzrost, pokazują dane o nowych zakażeniach na Śląsku, zwraca uwagę szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Bądźmy rozważni, przestrzegajmy obowiązujących zaleceń sanitarnych, napisał późnym wieczorem Adam Niedzielski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowej liczbie nowych zakażeń, 595, w tym 492 na Śląsku. Do tej pory przeprowadzono łącznie 15 tysięcy badań przesiewowych wśród górników. Wysoka liczba zakażeń to efekt wyników tych badań, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 490 przypadków z samego Śląska, z czego tak naprawdę ponad 400 przypadków to są sami górnicy, kilkadziesiąt przypadków to są rodziny górników. Poza Śląskiem epidemia zdaje się powoli wypłaszczać lub nawet wygasać. W niektórych województwach mamy ten wskaźnik zakażalności już nawet na poziomie 0,5, czyli jedna osoba zakaża, można by rzec, pół osoby. W sumie do tej pory w Polsce potwierdzono 16 921 zakażeń koronawirusem. Zmarło 839 osób, a 6131 osób wyzdrowiało. Przemysław Lis, Polskie Radio. Problemów militarnych, gospodarczych, społecznych i klimatycznych dotyczy strategia bezpieczeństwa narodowego podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. W uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki i minister obrony Mariusz Błaszczak. Pod koniec kwietnia strategię przyjął rząd. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że prace nad dokumentem trwały kilka lat. Ostatnia strategia została opracowana w 2014 roku. Jakże inna wtedy była rzeczywistość naszego właśnie bezpieczeństwa. Mamy dzisiaj ponad 4000 żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Mamy żołnierzy innych państw NATO w ramach Enhanced Forward Presence. Andrzej Duda zauważył, że w ciągu ostatnich lat zaszły także zmiany w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Prezydent wyjaśnił, że inwestycje w sektorze energetycznym mają gwarantować Polsce bezpieczeństwo i suwerenność gazową, a przede wszystkim uniezależnienie od dostaw z Rosji. Nie było wtedy gotowego gazoportu w Świnoujściu. Dzisiaj on jest, dzisiaj go rozbudowujemy. Rozpoczynamy budowę Baltic Pipe. Strategia bezpieczeństwa narodowego to dokument jawny. Na jej bazie powstaną szczegółowe wytyczne dotyczące kierunku rozwoju bezpieczeństwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Moim celem jest utrzymanie rządów Zjednoczonej Prawicy i dzięki temu zmienianie i wzmacnianie Polski, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości. W 30. rocznicę utworzenia Porozumienia Centrum Jarosław Kaczyński powiedział, że jego ugrupowanie nadal będzie walczyło o sprawiedliwy system podatkowy. Z kolei w rozmowie z dziennikarzami TVP Info lider Zjednoczonej Prawicy mówił, że PiS kontynuuje misję Porozumienia Centrum i walczy z okradaniem Polaków. To ciągle jest poważny problem, chociaż może nie aż tak poważny, jak był w latach 90. czy na samym początku lat 2000. Ale w dalszym ciągu jesteśmy krajem, gdzie bardzo dużo środków, które powinny być wspólne, wypływa najczęściej zresztą za granicę. No i mamy tutaj do czynienia, mówiąc takim najprostszym językiem, po prostu z okradaniem Polaków. I musimy z tym walczyć i tutaj będzie trzeba zrobić jeszcze bardzo dużo.

the road she went. It's all too late now. It's all too late now. It's too late, you devil. It's all too late. It's too late, you devil. It's all too late. Tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, you devil. It's all too late. It's too late, you devil. It's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she. After all she did. After all she did. After all she did. Berli Mark Knopfler w Trójce. Gitara pana Marka, jak się zdaje, zawsze robi robotę, zwłaszcza o poranku. Teraz 11 minut po godzinie 6. My będziemy z państwem do godziny 10. Oczywiście zapraszamy do rozmowy. Polecamy 2 dwójki i 7 trójek, także zd@polskieradio.pl. A co w programie? Zapraszamy do Trójki. A w programie przed nami dwa salony polityczne, Trójki. Przed 8 gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Po 8 minister Łukasz Schreiber. A co poza tym? Jeszcze przed 7 opowiemy o zmianach, które być może już niebawem czekają nas w lotnictwie. Maseczki, rękawiczki, okulary ochronne, procedury związane z kontrolą pasażerów, mierzenie temperatury w samolocie, czyli na przykład środki bakteryjne. Jeżeli chodzi o serwis, wprowadziliśmy tak zwane no contact policy, czyli każdy pasażer miał przygotowany już, zapakowany uprzednio ze zestaw cateringowy. Zmiany w lotnictwie, ale inaczej niż zazwyczaj, przebiega też tegoroczny sezon motocyklowy. Motocykliści to jest naród stadny i chcą się spotykać na zlotach. Niestety, wiele imprez zostało już odwołanych. Imprezy wiosenne, topienie marzanny, zwiedzania, imprezy majówkowe nie odbyły się. W Danii za to odbywają się już lekcje, także w dość niecodziennych okolicznościach. Te proste piosenki kibiców zastąpiły na kopenhaskim stadionie nie bardziej skomplikowane szkolne piosenki. Ta o 5 małpach na drzewie uczy liczenia. A dlaczego tak? No bo stadion FC Kopenhaga zamienił się w szkołę. Światowy obraz pandemii i jej oblicze przybliża nam Ernest Zozu, już teraz gorąco polecamy. Polecamy też pytania z kosmosu. Dziś poradnik młodego wiertnika. W rzeczywistości sytuacja przypomina raczej dowiercenie się do ściśniętej gąbki. Do gąbki, nad którą znajduje się taka nieprzepuszczalna dla ropy, dla wody warstwa skał. Spotkanie z doktorem Tomaszem po 7:00, jeszcze przed 7:00 urywki z kalendarza i Filip Jaślar. Pewna sprawa nie daje mi ostatnio spokoju. Czy kierowca jadący kabrioletem z otwartym dachem musi mieć założoną maseczkę, czy nie? Pocztówka wuja Filipa z domu. Trochę problemy pierwszego świata, ale wszystko wyjaśni się w swoim czasie. Teraz na zegarze 14 minut po godzinie 6:00, niebawem zajrzymy do prasy. Był Mark Knopfler na początek, to teraz coś zupełnie... where I heal my hurt. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends, when bitterness ends. This is my church. This is my church. W trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 17 minut po godzinie 6 i sprawdźmy, co w prasie. A na początek pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tu tekst: firmy chcą miliardów. Jak czytamy, przedsiębiorcy objęci zakazem prowadzenia działalności szykują pozwy o odszkodowania. Tysiącom firm z branży gastronomicznej, także galeriom handlowym czy kinom, obroty spadły do zera. Nawet jeśli udało się im uzyskać wsparcie z tarczy antykryzysowej, publicznych pieniędzy nie wystarczy, by mieć nadzieję, że te firmy przetrwają. Pisze Rzeczpospolita. Przymierzają się więc do pozwów przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za straty, jakie poniosły po zamrożeniu ich działalności. Sondujemy potrzebę i skalę potencjalnych pozwów, mówi Rzeczpospolitej prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej ciekawa informacja. Państwa bałtyckie jako pierwsze w Unii Europejskiej otworzą granice wewnętrzne, ale tylko dla własnych obywateli, ale nie wykluczają, jak czytamy, też Polski, bo ma zbliżoną sytuację epidemiologiczną. Więcej na ten temat, więcej szczegółów w Rzeczpospolitej. Z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie czytamy: epidemiczny patrol na podsłuchu. O co chodzi? Kto ma problem z sąsiadem? Gdzie jest kwarantanna? I kto chciał ją nielegalnie przerwać? Gdzie doszło do domowej awantury? Którędy jechała rządowa kolumna? Jak pisze Dziennik, policyjne radiostacje nadal łatwo podsłuchać skanerem za kilkaset złotych. Problem jest, bo funkcjonariusze często przekazują sobie dane wrażliwe, a komunikacja nie jest szyfrowana. Co na to Komenda Główna Policji? Ta przypomina, że za podsłuchiwanie grozi do 2 lat więzienia albo grzywna w wysokości 1000 zł. Policjanci bronią się też, tłumacząc, że inwestują w nowe systemy łączności, ale wciąż nie sięgają one Polski powiatowej i rozwijają się głównie w dużych miastach wojewódzkich. Epidemiczny patrol na podsłuchu to tekst pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej. To jeszcze pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Maryja Fatimska ochroniła papieża Polaka, czytamy. Dziś mija 39 lat od postrzelenia Jana Pawła II przez Mehmeta Ali Akcze, a z rocznicą zamachu, jak przypomina codzienna, zbiega się rocznica urodzin Ojca Świętego. Za niespełna tydzień będziemy obchodzili jego setne urodziny. Z tej okazji w całym kraju przygotowanych jest wiele inicjatyw mających upamiętnić papieża. Jedną z nich jest portal JP2 online, donosi Gazeta Polska codziennie. Ale wiele informacji, wspomnień, także wywiadów z tej okazji pojawi się w Polskim Radiu, także w programie trzecim Polskiego Radia. To na naszych antenach w najbliższy poniedziałek, rocznica urodzin Karola Wojtyły. To będzie 18 dzień maja. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie tekst "Zdemaskowani", czyli afery w resorcie zdrowia ciąg dalszy. Chodzi o zakup maseczek za 5 milionów złotych, które nie spełniają wymogów. Czy przeciek z CBA ostrzegł ludzi ministra? Pyta Wyborcza i, jak dodaje, opozycja już domaga się dymisji ministra Łukasza Szumowskiego. To tyle z prasy. Za kilka minut porozmawiamy o zmianach w lotnictwie, które najpewniej nas czekają. Teraz 20 minut po godzinie 6. Przejść i minąć miłość, mija Krzysztof Zalewski i Miłość. Miłość, 24 minuty po godzinie 6, a my przypominamy. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. Bardzo dziękujemy, także pozdrawiamy. Pan Stefan już na nasłuchu, także pan Janek, który zdążył napisać dwa wiersze. Podziwiam pana talent literacki, poetycki, panie Janku. Zapraszamy oczywiście do rozmowy. Ewa Lipowicz dziś przy telefonie, 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Za kilka minut zajrzymy do prognozy pogody. Cut through.

jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. I pielgrzym o poranku w programie trzecim Polskiego Radia. 22 minuty do godziny 7. No właśnie, to teraz o zmianach. Idą zmiany, idzie nowe. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, co prawda loty odbywają się już między innymi w Malezji i Chinach, ale linie lotnicze na całym świecie dopiero szykują się do wznowienia swojej działalności i nie trzeba być jasnowidzem, by przewidzieć, że szykują się poważne, no właśnie, zmiany. Uziemieni od tygodni pasażerowie muszą się liczyć z tym, że podniebne podróże będą wyglądały po pandemii zupełnie inaczej. Od momentu przekroczenia progu jednego lotniska, aż do opuszczenia samolotu na drugim. O szczegółach Izabela Woźniak. Kwestia tygodni, może dwóch miesięcy, kiedy lotniska ruszą pełną parą. A pasażerowie usłyszą taki komunikat i dźwięk silnika samolotu. Szanowni Państwo, raz jeszcze witam na pokładzie samolotu numer lotu 3097 do Gdańska. Jednak po koronawirusie latanie nie będzie już takie samo jak przed. Przez wszystkie przypadki odmieniane jest słowo bezpieczeństwo. Mówi Paweł Kunc z portalu Fly for Free i dodaje, że linie lotnicze już zastanawiają się, jakie zabezpieczenia będą wprowadzane dla pasażerów. Jednym z pomysłów są puste środkowe miejsca w samolocie. Niektórzy z właścicieli linii lotniczych wprost mówią, że blokowanie środkowego fotela tylko po to, aby utrzymać ów dystans między jednym a drugim pasażerem, nic nie da, ponieważ pasażerowie i tak są blisko siebie w skupisku. maskach podczas procedury wejścia do samolotu. No, blokowanie takich miejsc w samolocie może spowodować ogromne straty. Kolejnym rozwiązaniem jest izolowanie siedzących obok siebie pasażerów. Część linii lotniczych postulowała wprowadzenie specjalnych, przejrzystych osłon, które miałyby być zainstalowane między fotelami. Wprowadzenie owych zmian byłoby kosztowne, jeśli mówimy o serwowaniu przekąsek. Musimy się szykować na to, że to będą wyłącznie paczkowane rzeczy, płatności, na pewno jedynie bezgotówkowo, prawdopodobnie, i to jest bardzo duże obostrzenie i problem, nad którym w tym momencie debatuje branża, kolejki do toalet w samolocie również będą zabronione, a dostęp do korzystania z toalet będzie udostępniany pasażerom, no nie jako na żądanie. Zabezpieczenia obejmą także personel pokładowy i lotniska, wyjaśnia kapitan samolotów pasażerskich Piotr Lipiński. Fartuchy dla załóg, maski, gogle, oczywiście rękawiczki. Są też testowane specjalne maszyny, którego każdego mogą dezynfekować przy wejściu do samolotu. Zanim wejdziemy do samolotu, parę linii lotniczych robi test na koronawirusa, taki szybki, żeby zobaczyć, czy ta osoba w ogóle może wejść do samolotu. Martyna Tchórz, stewardesa, wie, że linie, w których pracuje, planują wznowienie lotów od 1 lipca. Baza znajduje się w Hiszpanii. I dziś wiadomo, że tych lotów będzie o 40% mniej niż przed pandemią. Z tego, co dowiedzieliśmy się, też będzie uskuteczniona większa protekcja, jeśli chodzi o dezynfekcję naszych samolotów. I mamy nadzieję, że będzie do tego dochodziło po każdym odbytym locie, ponieważ w naszych liniach my operujemy albo 2, albo 4 loty dziennie. I zawsze przed i po zakończonym dniu pracy jest samolot sprzątany. A teraz mamy nadzieję, że będzie sprzątany i dezynfekowany po każdym locie, co zwiększy dzięki temu również nasze bezpieczeństwo. Do wznowienia lotów, choć nie wiadomo, kiedy to nastąpi, przygotowuje się także polski przewoźnik, mówi Krzysztof Moczulski z LOT-u. Maseczki, rękawiczki, okulary ochronne, procedury związane z kontrolą pasażerów, mierzenie temperatury w samolocie, czyli na przykład środki bakteryjne. Jeżeli chodzi o serwis, też w ramach programu LOT do domu wprowadziliśmy tak zwane no contact policy, czyli każdy pasażer miał przygotowany już, zapakowany uprzednio zestaw cateringowy. Już wiadomo, że wszystkie zabezpieczenia wydłużą czas odprawy i przesiadek, dodaje Paweł Kunc z Fly for Free. Raczej musimy zapomnieć o tym, że przesiadki na lotniskach będą trwały po 50 minut. Te wszystkie procedury po prostu będą trwać. Czy w związku z tym koniec z tanim lataniem? Niekoniecznie, bo linie lotnicze muszą nadrobić straty. Walka o klienta może być więc ostra. A więc wszystko na to wskazuje. Po raz kolejny musimy liczyć się z poważnymi zmianami w lotnictwie, a tych było bardzo wiele. Czy ktoś jeszcze pamięta, że na przykład do roku 1990 w samolotach pasażerowie mogli swobodnie palić? Nie do uwierzenia. Całkowity zakaz we wszystkich liniach lotniczych wprowadzono dopiero w 1998 roku. Czy ktoś jeszcze z Państwa pamięta takie czasy, kiedy była zadymiona kabina i popielniczki w fotelach lotniczych? Trochę ponad dwie dekady temu tak właśnie to wyglądało. Bardzo zmienił się nam świat przez ten czas. Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Niebawem urywki z kalendarza, wcześniej opowieści z miasta duchów i grupa The Rolling Stones. Living in a ghost. pan Radek już nastroju do żartów, pisze w sprawie zmian w lotnictwie, które mają objąć m.in. zasady korzystania z toalet w samolotach. Ale jakże te toalety będą ograniczone? To gdzie się schować, gdy będzie kontrola biletów? Dopytuje uprzejmie pan Radek. A to już, panie Radku, pytanie jest do ekspertów, ale są zawsze te schowki nad głowami. Ich chyba pozamykać nie zdołają. Jak pierwszy raz leciałem do Korei w 1996 roku, ja paliłem, a za mną to było dla niepalących. Cały samolot zadymiony, siwy, nie wiem jak z tyłu wytrzymali ci, co nie palili, ale tak było. Tak jak redaktor tutaj mówił, paliło się w samolotach, nawet nie tylko paliło. Pozdrawiam serdecznie. Czy ja dobrze wyczułem satysfakcję w pana głosie? Ja paliłem, a za mną siwy dym. Oj, drogi panie słuchaczu, pozdrawiamy. 2273 zd@polskieradio.pl. Tymczasem 13 minut do godziny 7. Urywki z kalendarza. Dziś Filip Jaślar. Pewna sprawa nie daje mi ostatnio spokoju. Czy kierowca jadący kabrioletem z otwartym dachem musi mieć założoną maseczkę, czy nie? Pocztówka wuja Filipa z domu. Rowerzyści muszą jeździć w maseczkach, motocykliści muszą mieć zasłoniętą twarz. Ciekawe, co z właścicielami kabrioletów. A ja, jadąc autem z otwartym oknem, powinienem zasłonić usta i nos? Bardzo mnie to frapuje, ponieważ w moim aucie zepsuła się klimatyzacja, która zresztą nigdy nie działała. A że bardzo nie lubię upałów, rozważam przerobienie mojego samochodu na kabriolet. Piłkę do metalu już mam. Oczywiście znacznie prostszą metodą schłodzenia wnętrza samochodu jest odtworzenie w nim zimy Vivaldiego. I przy tym na pewno nie trzeba zakładać maseczki. Jest takie przekleństwo. Bodajbyś cudze dzieci uczył. A ja uczę i bardzo mi się to podoba. Kilka dni temu grupa Mozarta rozpoczęła cykl internetowych lekcji gry na skrzypcach, altówce i wiolonczeli. I tak stałem się z nienacka nauczycielem. Mam 5 uczniów. Wśród nich Hanie ze szkoły podstawowej, Ole, studentkę medycyny, która woli grę na altówce od medycyny molekularnej. I 2 licealistki grające trudne utwory, dzięki czemu muszę poćwiczyć koncert Wieniawskiego i krakowiaka, Romana Statkowskiego. Na liście uczniów grupy Mozarta nie znalazłem nazwiska redaktora Łukawskiego. Przez ponad 10 lat zajmuję się umuzykalnianiem pana Marcina. Uczyłem go śpiewu, gry na dzwonkach i podstaw techniki gry skrzypcowej. Nie widzieliśmy się od 2 miesięcy i nie wiem, czy pan Marcin zarzucił naukę, czy też w samotności opanował grę na skrzypcach do poziomu satysfakcjonującego jego i jego sąsiadów. Dziś imieniny obchodzą Serwacy, Gliceria i Mucjusz. Wszystkiego najlepszego. A maj nie zwalnia tempa. Po urodzinach Stanisława Moniuszki i Zbigniewa Wodeckiego czas na kolejne wielkie postaci muzyki urodzone w maju. To Gil Evans i Stephen Hardaway Morris. Stephen Hardaway Morris to oczywiście Stevie Wonder. Jest pianistą, wokalistą, kompozytorem, wirtuozem, panie Marcinie, harmonijki ustnej. Rozpoczął naukę, nie zarzucił jej i ma efekty. Stevie Wonder w swoim dorobku ma Oscara, 25 nagród Grammy i 9 dzieci. Okolicznościową piosenkę urodzinową dla Stevie Wondera zaśpiewa Stevie Wonder. Dzisiejszy jubilat pięknie gra, pięknie śpiewa, bo umie. Bo się panie Marcinie nauczył. Dziękuję, do usłyszenia. I my dziękujemy, do usłyszenia wszystkim dzisiejszym jubilatom. Życzymy wszystkiego dobrego, a do życzeń, jako się rzekło, dołączamy piosenkę okolicznościową. Już w pełnej wersji. Ale wcześniej ważne pytanie, bo szykują się ważne zmiany w lotnictwie. Dzień dobry, proszę pani, takie pytanie w sprawie ograniczenia w lataniu. Czy teraz nie będzie można mieć otwartych okien podczas lotu? Celebration.